Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Վերջերս Ստեփանակերտում Լույս հիմնադրամի շահառուների հետ կայացած հանդիպմանը դասախոսություններով հանդես է եկել պատմաբան անվանի քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանը։ Ծնվել է Թավրիզում, մեծ եղեռնի ժամանակ Վանից տարագրվածների ընտանիքում։ Թեհրանում միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Մեծ Բրիտանիայի Բիրմենգհեմ քաղաքի Աստոն համալսարանում, մասնագիտությամբ ճարտարագետ է։ Դպրոցական տարիքից է հետաքրքրվում աշխարհագրությամբ եւ քարտեզագրությամբ։ 1970-ական թվականներից լրջորեն սկսել է զբաղվել աշխարհագրական ուսումնասիրություններով, 1981-ին տեղափոխվել է Լոնդոն և այստեղ առավել լայն հնարավորություն է ստեղծվել հետազոտելու Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպայի գրադարաններում պահվող համաշխարհային քարտեզագրության լավագույն նմուշները։ Հեղինակ է քարտեզագրական մի շարք աշխատությունների, որոնցից շատերը թարգմանվել են աշխարհի մի շարք լեզուներով։ Օրվա թողարկմանը կանդրադառնա ճանաչիր հարևաններիդ այսօրվա հիմնախնդիրների դրդապատճառների ըմբռնում թեմայով ներկայացրած դասախոսությանը։ Ինչպիսին էր աշխարհի քարտեզը 2000 տարի առաջ, Ռուբեն Գալիչյանը հնագույն քարտեզների միջոցով ներկաների համար պատմական էքսկուրս կազմակերպեց։ Գնանք 2000 տարի առաջ։ Այս մեր շրջանում ինչ երկրներ կային։ Պասպիսով, Սևծով, այստեղ Թուրքիան է այսօր։ Այս բոլորը պետություններ են տարբեր։ Պոնտոսի պայծություն, ծիծաղրան, Կիլիկիան թակավորություն, ոչ հայկական իհարկե, Լիդիա, Լյուդիա, Ֆրիգիա եւ այլն, Ստերկան, Կոլխիդա, Իբերիա, Ալբանիա, Մեդիա, Մարաստան, Իրկանիա, Մեդիա Ատրոպատեն, Եթեսեք եթե ինչպես ասի մեդիա անունը, դարձերը ատրպատական, ատրոպատեն, երկու անունն էլ պատմաբանը գրել է ստեղ, մեդիա ատրոպատեն, միջագետ Ասորեստան, Բաբիլոն և այլը, ցուցակը ստեղ է, միջին արևելքի եղած երկրներն են 2000 տարի սրանք, իսկ սրա Կովկասի և միջին արևելքի, այսօր սրանք էլ փոքր Ասիայի վրա եղած երկրներն են, այսօրվա օրը այս բոլոր երկրներից երկուսն են մնացել, Հայաստան, Հարսկաստան, ոչ մեկը գոյություն չունի, դրանցից ոչ ինչ չի մնացել, բացի մի քանի քարակեր հուշարձաններ, նույնիսկ մշակույթն էլ ինչ-որ եղել է ոչնչացել է, այսօրվա քարտեզը հիմա այսպես է։ Վրաստան անունը ընդամենը 1000 տարվա պատմություն ունի, այնինչ շատ հաճախ են այսօր վրացիների շահարկում իրենց չունեցած պատմական անցյալը հայկական տարածքների և մշակութային արժեքների յուրացման անփառունակ պրակտիկայում։ Այսօրվա Վրաստանը կազմված է նախկինում Կոլխիդա, Մինգրելիա, Իբերիա, չգիտեմ, Իմերեթիա, այդ բոլոր երկրներից, որոնք 1008 թվականին, այսինքն շուրջ 1000 տարի առաջ, միացան և կոչվեցին Վրաստան։ Վրաստան անունը միայն 1000 տարվա պատմություն ունի։ Իբերիան եղել է 2000 տարի, ամեն նահանգները առանձին եղել են, բայց ոչ թե միացյալ Վրաստան։ Պարսկաստանը, ինչպես ասացի ձեր, իսլամիկ Հանրապետություն այսօրվա, երեք Ադրբեջանն է, այստեղ գրած է Ադրբեջան, սա հնագույն երկրներից մեկն է, որ գոնե 2500 տարի այդտեղ գոյություն ունի, Թուրքիան, առաջի անգամ որպես Թուրքիա կոչվեց քարտեզների վրա շուրջ 14-րդ դարում, այսինքն շուրջ 600 տարի առաջ, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը Ադրբեջան կոչվեց 1918 թվականին։ Դրանից առաջ Արաքսից հյուսիս Ադրբեջան անունով երկիր գոյություն չի ունեցել։ Այնտեղ ապրում էին թուրքեր, թաթարներ, որոնք երբ որ հիմնվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը 18 թվականից մինչև 36 թիվը, իրենք իրենց կոչում էին թուրք և թաթար, նույնիսկ իրենք իրենց հետ էին կոչում, 1936 թվին խորհրդային միության սահմանադրության մեջ որոշվեց, որ այս ժողովուրդը թուրք և թաթար չի, այլ ադրբեջանցի է, գիշերը քնում եք որպես թաթար և թուրք, առավոտյան արթնանում եք ադրբեջանցի։ Խորհրդային միության քարտեզը նույնպես շատ հետաքրքիր դրվագներ ունի, պատմաբան Ռուբեն Գալիչյանը այս առնչությամբ մանրամասնում է։ Գանք խորհրդային միությանը, 15 հանրապետություն, անունները վերգրված են, Հայաստան այս հոգրիկն է մեկը, Ադրբեջանը սա, Վրաստանը, հետո արդեն գալիս են Կենտրոնական Ասիայի եւ այլն եւ այլն։ Այս երկրների 15 հանրապետությունների մեջ մեկ երկիր կա 2500 տարի պատմություն ունեցող Հայաստան, մեկ ուրիշը կա 1000 տարի պատմություն ունեցող Վրաստան, մեկ ուրիշը կա 90 տարի պատմություն ունեցող մեր կողքին։ Ես Կենտրոնական Ասիայի 5 հանրապետությունները ստեղծվել են 1923-ից 26 թվականների շրջանում։ Դրանից առաջ այդտեղ որևէ երկիր գոյություն չի ունեցել։ Այդտեղ կային պարսկական քաղաքակրթության կենտրոններ՝ Բուխարա, Մարվ, Սամարգանդ եւ այլն, որոնք ինչպես ասենք պարսկական քաղաքակրթության կենտրոններ էին։ Իսկ այդ ցեղերը, որտեղ ապրում էին, տարբեր քոչվոր ցեղեր էին եւ նրանք Կիրգիզներն էին, թուրքմեններ էին, նրանք երկիր չունեին։ Խորհրդային միությունը նրանց համար երկիր կառուցեց, երկրի անունները դրեց։ Ղազախստանի անունը մինչեւ 1926 թիվը Ղիրգիզստան էր։ Հետո փոխեցին, ասեցին, հետո Ղիրգիզստանը արևմտյան Ղիրգիզստան էր։ Հետո որոշեցին, չէ, երբ այդ ճիշտ չի նույնը լինի, որ ուրս րանուն դնենք Ուզբեկիստան եւ մեկին դրան Ղազախստան։ Այս պիսով են այս երկրները ստեղծվել։ Խորհրդային միությունը այսպես ժողովուրդների կաճակադագրի հետ խաղեր խաղացել, երկիրներ ստեղծել, ժողովուրդներ ստեղծել։ Ռուբեն Գալիչյանը վկայակոչելով Ստալինի առաջ քաշած սկզբունքը նշեց, որ ըստ ամենահզոր առաջնորդի ամեն մի ժողովուրդ ազգ մարդկանց պատմականորեն ձևավորված կայուն միավորումն է, առաջացած ընդհանուր լեզվի, տարածքի, տնտեսական կյանքի եւ հոգեբանական կերտվածքի հենքով, որոնք դրսեւորվում են նրանց միասնական մշակույթի արկայությամբ։ Ադրբեջանի պարագայում այս սկզբունքը անչափ ծիծաղելի է հնչում, ընդգծում է պատմաբան Ռուբեն Գալիչյանը, եթե այդպիսի ազգոյություն չի ունեցել, ինչպես կարող է մշակույթ ունենալ։ Ուրեմն 1920-ական թվականներին Ստալինը որոշեց, որ բոլոր հանրապետությունը պիտի ունենան իրենց մշակույթը, իրենց պատմությունը։ Ադրբեջանը երկիրը ստեղծվել նոր ժողովուրդ ունի, անունը կոչում ադրբեջանցի, ոչ ադրբեջանցի պատմություն ունի, ոչ ադրբեջանցի մշակույթ ունի, եղած ապրող ժողովուրդների խառնաշին խառը մշակույթի տեսակը, բոլորը անում են ձևախումբ իր մշակույթով։ Իսկ հասցելու համար, որ Ստալինի ասածը ճիշտ է, հետևյալն են ասում ադրբեջանի մասնագետները եւ գիտնականները, որ Ադրբեջան երկիրը ծառասրջանում 5000 տարի է, որ գոյություն ունի։ Պետականությունը 2000 տարվա է։ Իրանք 2000 տարի է, որ պետականություն ունի։ Տարբեր կայսություններ, ինչպես որ պարսկական, ոսմանական եւ ռուսական կայսությունները, մեր երկիրը, Ադրբեջանը պատառոտել են, կիսել են, բաժանել են իրար մեջ։ Եվ երկուսը, Ադրբեջանը եւ Պարսկաստանը եւ Ռուսաստանը, կիսեցին Ադրբեջանի կեսը, հյուսիսում դարձրեցին, որ հիմա մեր երկիրն է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, մյուսը Պարսկաստանի ադրբատական նահանգն է, որ ընդհանրապես 2000 տարի է գոյություն ունի, բայց ոչ թե որպես թուրք։ Եվ ամենակարևորը 1918 թվականին, երբ որ հիմնեցին Ադրբեջանի Հանրապետությունը, դա վերականգնեցին իրենց հնագույն երկիրը, վերականգնեցին չեղած երկիրը։ Ես նորից օրինակ եմ բերում, որ հայերը երբ Փանիսը նեղը երբերը հիշ, երբ Փանիսը հիշվե իր ասպասի, սա նույնպի հիստունյան արդարագրությունն է, մի քիչ ավելի մոտիկից նկարած է սեպագիրը, սեպագիրը, հետո գալիս է անգլիացի մասնագետի գծած Տիգրան Մեծի Հայաստան, այս դեղինը Տիգրան Մեծի գրավոր շրջանը, որը կոչվում էր Հայաստան։ Իհարկե շատ երկար չտևեց, որտեղ հռամիացիները չկարողացան հանդուրժել, որ մեկ ուրիշ ուժգին ազգ մնա գոյություն ունենալ շրջանում, բայց ինչ որ սա մասնագետի գծած քարտեզ է 1800 թվականների, ցույց տվեց Սիկ Պետրոմյանի քարտեզ, սրա ուրիշ տարածեսակն է սա, սա նսեք Կոլխիդա, Իբերիա, Արվանիա, Արմենիա, Մեդիա, Ասիրիա և Արմենիա Մինոր, փոքր հայտնել է ցախ կողմը։ Սրանք ցույց են տալի, որպեսզի ցույց տան, որ ադրբեջանցիները, որ ասում են 5000 տարի իրենք ապրել են տեղումը, ոչ մեկ քարտեզի մեջ Ադրբեջան անուն չկա։ Ինչպես են 5000 տարի այդտեղ եղել, երբ որ աշխարհում ոչ մի քարտեզ չկա, որ այդ անունը նշի։ Աշխարհում եթե դուք գտնեք մի քարտեզ, որ 1918 թվականից առաջ այդ շրջանի վրա անունը Ադրբեջան կոչած լինի, վստահ եղեք, դա ադրբեջանցիներն են նկարել, ուրիշ չկա։ Դասախոսությունն ընդանում էր աշխարհի տարբեր երկրներում պահվող համաշխարային քարտեզագրության հնագույն և եզակի նմուշների օգնությամբ։ Ռուբեն Գալիչյանը ցույց տվեց արաբական քարտեզ, ուր նշված են Հայաստանը, Ադրբեջանը, ադրբատական և աղվանքը, որպես ադրբեջանի քաղաքներ նշված են ներկայիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում տեղակայված բնակավայրերը։ Վերադառնալ Ղարաբաղյան հարցազրույցը, նորից այս կետն եմ ուզում շեշտեմ, որ իրականությունն ինչ է։ Սա այն նույն երկ նման էր նախկինին, որ աստծից էր երեք երկիր են տեղ նշված, ստեղ Քարտեզի վրա գրված չի, բայց վերնագիրը Սուրաթուլ Արմենիե ու Արան ու Ադրբեջան, այսինքն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Աղվանքի Քարտեզը։ Այս երեք երկրները մասիսներ, արարատներն են մեծ ու փոքր, սա Պարսկաստանի Սաբալանսարն է, Արաքսը եւ Քուրան, նույնը տեքստի մեջ էլ նույնիսկ գրված է Հայաստանի քաղաքները, որերն են, Ադրբեջանի որերն են, Ադրբեջանի քաղաքները նույնն են, ինչու այսօրվա պարսկական ադրպատականի քաղաքները Պարսկաստանի մեջ գտնվում։ Սա 16-րդ դարի միջնադարյան եվրոպական քարտեզը Կասպիստով, Սևծով, կենտրոնում Դերբենդ շրջանում կա եւ Արմենիա, Անատոլիա, Անատոլիան է, որ թերակղզին է, հետո Պարսկաստանն է, երկու մեծ երկիր կա ստեղ, Արմենիա, Հրսիա։ Գրված է 1598 թվականին նույնիսկ, այդքան ժամանակ էլ նույնիսկ նշում էին, որ այդ շրջանը բոլորը Հայաստան էր։ Ուշադրություն դարձնենք մինչև 1730 թիվը, Կասպից ծովը այս ձևին պատկերացնում։ Ոչ ոք չգիտեր ճիշտ ձևն ինչպես է։ Միայն 1720-ական թվականներին էր, որ ռուսական կայսրությունը մասնագետներ ուղարկեց չափագրելու, և այս ձևը փոխվեց ավելի երկարավուն ձևի։ Բաքի քաղաքն է, Բաքուն է, ապրում էին 26 ձևեր, որ այսօր եթե հաշվենք, մոտ 15-20-ը դեռ կան։ Լեզգիները կան, թալիշները կան, լազերը կան, ծախուրները կան, ուդիները կան, բոլորը դեռ ընդեղ ապրում են, բայց ոչ ոք իրավունք չունի իրան իրանով կոչի, պետք է իրան ասի ադրբեջանցի, արգիրված է ուրիշ անունը գործածել իրանց երկրում։ Սա 1730-ական թվականների քարտեզը, Կասպից ծովն է, արդեն ճիշտ ձևով, այստեղ էս գույներով ես ճոկել եմ, Ադրբեջան պարսկական ադրպատականն է, որտեղ Արաքսի հարավումն է գտնվում։ Երևանի նահանգը Արմենիա, Հայաստան, չնայած անկախ չէր Հայաստանը, բայց անունը ինչպես ասեցի միշտ գրվում էր։ Վերևը Վրաստանն է, Գուրջիստան, իսկ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքը բաժանված է տարբեր խանությունների, իսլամական խանությունների, Թալիշի խանություն, Շաքիի խանություն, Շիրվանի խանություն։ Երկիր չի եղել այդ շրջանում, շուտ մոտավորապես 700 տարի ապրել, տարբեր խաներ ղեկավարել են ըստ իրենց տրադիցիոն ձևի։ Մենք էլ ընդհանրապես ունենք մելիքություններն ունեին Ղարաբաղում, որոնք կիսաանկախ էին, նույնիսկ հարկ չէին տալիս Պարսից թագավորին, կիսաանկախ ապրում էին լեռնային շրջաններում։ Ադրբեջան անուն չկա, ոչ մի տեղ չկա, պարսկական ադրպատական մեր կոչած նահանգը, Արաքսից հյուսիս Ադրբեջան չկա։ Դասախոսության ժամանակ Ռուբեն Գալիչյանը ցուցադրեց նաև 1877 թվականին ստեղծված Օսմանյան քարտեզը արաբական տառերով։ Այսօրվա Ադրբեջանի տեղը նշված է Շիրվան, Պարսկաստանի սահմանում գրված է Ադրբեջան, ինչպես նաև գրված է Արմանիստան, Հայաստան, որը ցեղասպանությունից հետո վերացվեց։ Ռուբեն Գալիչյանը ներկայացրեց նաև մեկ այլ օսմանական քարտեզ, ուր դարձյալ տեղ ունի Արմանիստանը, Հայաստանը, Պարսկաստանը, վերջինիս մեջ Ադրբեջանը։ Այսպիսով համաշխարհային քարտեզագրությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ կա միայն մեկ Ադրբեջան, այն էլ Արաքսից հարավ։ Ադրբեջանի տեղը գրված է Շիրվան, որտեղ Շիրվանը մեծ նահանգն է, տեղի ճանաչված է որպես Շիրվան։ Պարսկաստանի ներսում է սահմանը Պարսկաստանի, գրած է Ադրբեջան, ասինքն Ադրբեջանը եւ Պարսկաստանը այսօրվա Ադրբեջանը բոլորովին կապ չունեն իրարու։ Այստեղ էլ գրած է Արմենիստան, Հայաստան, Սա 1877 թվի Օսմանյան քարտեզը, որոնք հետո 1915 թվից ասցին, որ այստեղում հայեր, Հայաստան չի եղել այս մեր շրջանում։ Հիմա իրանց քարտեզն է սա։ Երբ որ իրանց դիմակայում եք երբ խոսում ենք, ասում են այսպես չենել, իրանց ասած քարտեզը ցույց են տալիս, բայց ինչու է ցույց այսպես, եթե գոյություն չի ունեցել։ Սա ուրիշ օսմանական քարտեզը, որ շրջանի պատմությունն է ցույց տալիս, նույնպես Պարսկաստանն է սա, Ադրբեջան կապույտով ընդգծված է Ադրբեջան է գրած, իսկ կարմիրով ընդգծված է Արմենիստան, Հայաստան է գրած։ Սա էլ օսմանական քարտեզ է։ Հիմա տեսեք, այստեղը այսօրվա իրավիճակը ասե, որ այստեղ ունենք Վրաստան, այստեղ ունենք Հայաստան եւ ունենք մեծ Ադրբեջան։ Ունես Ադրբեջան ու ձեր ժողովուրդ չունես ինքնուրույն մշակույթ, եմ չեմ ասում մշակույթ չունես, որը տվյալ ժողովուրդ մշակույթ ունի, բայց ին ունեցած մշակույթը խառնուրդ է այն մշակույթների, այն ժողովուրդների, որտեղ ապրում են։ Պատմությունը ուրիշներինն է, որոնք տեղ ապրում են, բայց այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը չի ընդունում դա, ասում է մեր մշակույթն է սա, բայց Համաշխարհային քարտեզագրություն, ինչպես որ ցույց տվեցի միջև մա տեսակ, ասում է, չէ, Կովկասի հարավում կամ միայն մեկ Ադրբեջան, այն էլ Արաքսից հարավ։ Սա Իրանի ադրբատական նահանգն է։ Աղվանքից և Գուրի գետից գտնվող քրիստոնյա երկիրը, աղվանքը, որտեղ նրանք քրիստոնյան էին, մոտավորապես 10-րդ դար քրիստոնյա մնացին, մինչև արաբները ընդեղ գրավեցին, ընդեղ էլ Ադրբեջան գոյություն չի ունեցել, որպեսզի փաստեն, որ այդ մշակույթը, մոնումենտները, շինությունները, հուշարձանները բոլորը ադրբեջանական են, ինչ պիտի անել, պիտի ասել, որ այստեղ հայ չի եղել երբևէ, և այսօր ասում են, որ հայերը այս շրջանը բերեցին ցարական Ռուսաստանի զորքեր 1828 թվականին, դրանից առաջ Արաքսից հյուսիս հայ չի ապրել, հետաքրքիրը, որ մոռացել են, որ Շահաբասը թագավորը 17-րդ դարի սկզբում 300,000 հայ այդտեղից քշեց Պարսկաստան, մեկ, երկու, բոլոր եվրոպական պատմիչները, նրանք որ ճամփորդել են Հայաստան դեպի արևել, բոլորը այս շրջանով անցնելիս հայերի, Հայաստանի, հայ ժողովրդի և նրանց սովորությունների մասին են գրել։ Սկսած 11-12-րդ դարից մինչև վերջերս։ Եթե երկիրը ժողովուրդը չկար, ապա ո՞ւմ մասին են գրում նրանք։ Այսօր ազիրները պնդում են, որ հայկական եկեղեցիները իրենց նախնիները աղվաններն են կառուցել, եթե այդպես է, ապա ինչու են դրանք վերացնում աշխարհի երեսից։ Դրանք ասում են, որ ամբողջ Հայաստանի տարածքում, Արցախի տարածքում կառուցված հենությունները մեր քրիստոնյա նախնիներն են կառուցել, աղվանները, բայց եկե պրեպան հիշենք, աղվանները 9-10-րդ դարում մուսուլման դարձան, իսկ այս շինությունները հիմնականում կառուցվել են 10-18-րդ դար, արդյոք մուսուլման առանձինները կառուցեցին վանքերի եկեղեցիներ, այդ ինչպես է լինում, որ մուսուլման երկրում նույնիսկ հայերին իրավունք են տալի եկեղեցի կառուցել առանց հատուկ իրավունքի, իսկ ինչ է, իրենք կառուցում են հայերենով գրված շինություններ, հայերենով նշված քանդակ ու գործված շինություններ եւ մոնումենտներ, այդ որը հավատարմենք, հետո էլ գալիս ենք ամենակարևորին, ասում են, որ բոլոր տաճարները, հայկական եկեղեցիները, վանքերը ադրբեջանական են աղվաններին, բայց եթե աղվաններին ինչու է քանդում, դրանք ձերն են, չէ՞, ճուղայի քարերի 13-14-րդ դարի խաչքարերի ամբողջ գերեզմանոցը հիմնահատակ քանդեցին, քանդելու ժամանակ կաթողիկոսը նամակ էր գրել Շեյխ Ուլիսլամին, լսել են, որ վտանգ է սպառնում մեր խաչքարերի, Շեյխ Ուլիսլամ իրենց կնրոական առաջնորդը, այդ գրքից մեջ էս նամակների օրինակները կան, գրել էր, որ սրանք առաջերտին հայկական չեն, սրանք ալվանական խաչքարեր են, որոնք մեր մշակույթին կապ ունեն և բոլորովին վտանգված չեն, այդ խոսելու ընթացքում բուլդոզերներով և բաներով ջարդում էին այդ խաչքարերը և թափում ծովը կամ տանում որպես շինանի օգտագործում, իսկ եթե ձերն է, ինչու ոչնչացրես, պատմությունը կեղծելու համար պիտի աշխարհագրություններ կեղծես, պիտի նոր քարտեզներ ստեղծես, նոր պատմական գրականություն ստեղծես, պատմական գրականություն ստեղծելը շատ հեշտ է Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը գրավոր մշակույթ չի ունեցել մինչև 1870-ական թվականները, Ադրբեջանով գրված գոյություն չի ունեցել մինչև 1870 թվականները, նրանք գործածել են պարսկերեն լեզուն որպես իրենց պաշտոնական լեզուն, հիմա ձեզ ցույց կտամ փոփոխությունները հերթականությամբ, սա պատմական մի փաստաթուղթ է, ձեռագիր պատմության գիրք է, որը գտնվում է Բաքվի ակադեմիայի թանգարանում, սա հարաբատար պարսկերենով գրված Ղարաբաղի պատմության գրքից մի հատված է, որը գրել է Միրզա Ղարաբաղի անունով ադրբեջանցի պատմաբան, այսօրվա ադրբեջանցի իրենց ասելով, ընդգծվածը կարմիրը պարսկերենով գրված է, Պարտավ քաղաքի բնակչության մեծ մասը հայեր էին և ուրիշ ժողովուրդներ, այսինքն ոչ մուսուլմաններ, այս գիրքը 1859 թվականին թարգմանվեց ռուսերեն ծառերով ադրբեջաներենի, հետո 1980 թվականին գիրքը վերահրատարակեցին, նախադասությունը հանված էր, այդ գրքի մեջ մի քանի 100 տեղ հայերի անունը նշվում, ամեն տեղ թարգմանությունը մեջ փոխված է աղվանի, Հայաստան անունը հանված է բոլոր տեղերից, և այսօրվա Ադրբեջանի գրականությունը հիմնված է այս տեսակրքերի վրա, դեզի պատճառն ասեմ, սա Ադրբեջանի այբուբենն է կարմիրով 18-ից մինչև 29 թիվը, Ադրբեջան անունն եմ գրել այսպես, 22-ից 29 թիվը դրանք այդ շրջանում փոխեցին լատինատարի Ադրբեջան, հետո 39 թվից մինչև 1991-ը փոխվեց ռուսերեն տարրերի Ադրբեջան, 1992 թվականին նորից փոխեցին լատիներենի, բայց փոփոխված լատիներեն, իրանց հարմարեցված։ Ուրեմն այդ գրքերը, որ գրված են այս լեզուներով, ոչ ոք չի կարող այդպես կարդալ։ Գիտաշխատողներն են շատ քիչ են մնացել, որ կարող են կարդալ։ Ուրեմն պիտի կարդան վերծանված գրքերը, որ թարգմանված են ըստ իրանց ցանկության։ Ինչպես որ ցանկանում են, այնպես էլ թարգմանում։ Անվանի քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանը հետաքրքիր մեկտաբանություններ ներկայացրեց նաև Ղարաբաղ անվան շուրջ։ Կարա թուրքերենում նշանակում է սև, բայց այդ բառը սև չի, սա հին պարսկերենով է, հին պարսկերենով կարա դաղ, այսինքն մեծ լեռներ, Ղարաբաղ, այսինքն մեծ այգիներ։ Այդ շրջանում կա Պարսկաստանում Սուրբ Թադեի վանքը, որ ամենամեծ վանքն է, Ղարա քիլիսա։ Սպիտակ մարմարից է կառուցված, բայց ասում են Ղարա քիլիսա։ Թավրիզում, որտեղ ես ծնվել եմ, նա ծառ կար, որը մոտարապես 8 մետր տրամագից ուներ։ Դրան ասում էին Ղարա աղաչ, մեծ ծառ, աղաչ այսինքն ծառ, ոչ թե սև ծառ։ Իսկ ընկերս բարթուրք ընկերն է ադրբեջանցի, որ դրան այ ասում սրա մասին, ասավ հիմա եմ հասկանում, մեծ հայրս 2 մետր 20 բոյ ուներ, Ղարա աղա էին ասում, մեծ աղա, ոչ թե սև աղա։ Ուրեմն հիմքը հիմարականում Ղարաբաղը, Ղարա նախածանցը մեծ է նշանակում, ոչ թե սև։ Հարևան ժողովուրդների մշակույթն ու տարածքը յուրացնելը շատ օրինական է Ադրբեջանի համար, այլ կերպ չի էլ կարող լինել։ Հորինված ազգի նույնքան շինց ու պատմությունը պետք է շարունակվի առավել անհեթեթ կերպով։ Եթե աշխարհը քաջատեղյակ լինելով Ադրբեջան պետության կեղծ ու սալքովի պատմությունը ընդունում է դրան այսօրվա պատկերով, ապա ի՞նչն է խանգարում, որ այդ հնարավորի պատմությունը նոր էջեր ավելացնել։ Այսպես են մտածում նորօրյա պատմություն մոգոնողները։ Ռուբեն Գալիչյանը ներկայացրեց 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք Ադրբեջանի պատմական հուշարձանները, որը թարգմանվել է 5 լեզվով։ Նախագահապետերի աղբանները չեն, որտեղ երբ որ Թուրքիայի հետ են բանակցությունների մտնում, իրանք ասում են, դե մենք օգուստ թուրքեր ենք։ Իսկ ուրիշների հետ, քրիստոնյաների հետ, երբ որ բանակցությունում դու ասում մենք աղբանների շարավիղներն ենք։ Փոփոխական է, նայած երբ ինչպես ձեռն։ Ուրեմն յուրացնելու համար այդ բոլոր բաները ինչ են արել, ասում են բոլոր եկեղեցիները, վանքերը քրիստոնեականները մերն են, մեր կառուցածներն են, մեր աղբանների կառուցածներն են, ուրեմն դրանք ոչինչ յուրացնեն։ Յուրացնեն ինչպես կարելի է, հայերեն տառերը ջնջել, փոփոխություններ մտցնել մեջ եւ ասել սա աղբանական է։ Իսկ եթե հնարավոր չի փոփոխությունները մտցնել, ապա ոչնչացնենք։ 5000 հատ խաչքար հնարավոր չէ խաչերը եւրած գրությունները մաքրելը, ջնջելը, ուրեմն ջուղայի խաչքարերի դաշտը պետք է ոչնչանար։ Այո, Նախիջևանի մեքենան։ Սա ադրբեջաներենով հրատարակված ազերբայջան 2009 թվականի ներկարծեմ, սա ֆրանսերենը 4-5 լեզվով տպվեց այս գիրքը, ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, Monuments of Western Azerbaijan, Հայաստանի քարտեզն է, դա գրած է հնագույն թուրք օղուզների երկիրը, արևմտյան Ադրբեջանը։ Այս գիրքը 300 էջը, ամեն էջի վրա մեկ վանքի եկեղեցու կամ հին կոթողի նկարը պատկեր է դրված վրան, տակը բացատրություն գրելով, որ թրքական, աղվանական, չգիտեմ ինչ, ինչ է գրել։ Էջմիածինը թուրք քրիստոնյա տաճար, կաթևն է մեր հարևանության մեջ, այստեղ գրված է ընդհանուր տեսարանը աղվանաթրքական քրիստոնեական տաճարից։ Սա էլ կոթողներն են Տաթևի իսլամական թուրքական կոթողներից օրինակներ։ Ամբողջ գիրքը սրանցով է լեզվում։ Այս գրքերը տպում են, տարածում են աշխարհով մեկ գրադարաններում, իսկ վաճառքի չկա, որովհետև եթե մեկը հակառակը մեկը առնի, հետո ուրիշ բան անի, ես շատ դժվարությամբ մեկ օրինակ ես գիրքից կտերեմ, մի քանի տարի տևեց միջև գտա։ Գիրք են գրել, որ հայերը պատերազմ են հայտարարել Ադրբեջանի մշակույթի դեմ։ Մեծ գունավոր գիրքերի մեջ է երբիրը գրված CD կա, DVD կա եւ այլն, որը բաժանում են գրադարաններ։ Նախիջևանի հայկական հուշարձաններն են այս կետերը, որ տեսնում եք։ Ամեն մեկ կետը մի հատ հուշարձան է, եկեղեցի է, խաչքարը եւ այլն եւ այլն։ Այսօր սրանցից ոչ մեկ հատը գոյություն չունի, ոչ մեկը։ Սա Բաքվի հայկական գերեզմանոցն է այսօր։ 2005-ին արդեն ամբողջ քարերը ջարդել էին, տապանաքարերը ջարդել էին, կոտրտած կտորներն եք տեսնում։ Սա Ջուղայի Նախիջևանում Արաքս գետի ափին եղած միջնադարյան խաչքարերի գերեզմանոցն է։ Իհարկե մեր բարեկամ Ռուսական կայսրությունը 1905 թվականին երբոր եկած ուղի էր կառուցում, այսրանք 15000 հատ էին, մոտավորապես 7-8000 հատը որպես երկաթուղու տակի այդ քարերը, որ ռուսերեն շպալ եք կոչում, նրա դեր գործածեցին, բայց 5000 հատը մնացել էր, 5000-ը մինչև 2005 թիվը կար, սրանք էին, ամեն մեկը յուրահատուկ իր դիզայնով, իր խաչքարերով, իր մակագրություններով կանգուն էին, այսօր այդ շրջանը գործածվում է որպես զինավարժարան։ Օտարների կողմից ստեղծված քարտեզների միջոցով Ռուբեն Գալիչյանը ներկայացրեց պատմական անհերքելի փաստեր, որոնք ապացուցում են Հայաստան աշխարհի հազարամյակներով չափվող պատմությունը։ Դրանով մեզ եւս մեկ անգամ հայրիս ողիրիմ ճշնամու հորինված պատմությունը աշխարհին ի ցույց դնելու լայն հնարավորություն տալով։ Ներկաներս միայն զարմանք ու ափսոսանք հայտնեցին, թե ինչու պետական հոգացության ներքո չի գործում նման հետազոտող գիտնականների բանակ, այսօր քարոշչական պատերազմում ներկայացնելու պատմական փաստերը։ Ռուբեն Գալիչյան նշեց, որ այս ուղությամբ անելիքները շատ են, և ուսումնասիրությունները ամենից առաջ պետք է հրապարակել անգլերեն, հետո նոր հայերեն ու ռուսերեն։ Եվրոպացի մասնագետը պետք է հնարավորություն ունենա ուսումնասիրել այդ գրքերը։ Միայն այսպես ճշմարտությունը անխոնջ ու անդադրում ներկայացնելով կարող ենք պաշտպանել մեր ինքնությունը։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։